منی او اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ستا احکامات منی اغی تب زیر ورکے دا اللہ دا رحمت دا اللہ دا جنت ونذیرن او یر ورکو ان کے نمن ان کتا او چکلت بیانو کی دا دعوت حق دے ادا کو وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ او تقوز بو نکلے شیطانا فباراد خاوندانو دا جہنم کی فرض دا قیامت چیو سڑے جہنم تزی نو دا یو مومن مسلمان دیو نبینا با تقوز نکی چی دا دیو لے جہنم تے دا تقوز بکی چستاوت و طاقت دے او دعوت دے نیو رکڑے ذکا اللہ وی فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب زما حبیب پتا تبلیغ کو زما شدید جماعت خرابون دی زما خرابون دی بارک بمومن نبی علیہ السلام نے تپوس نکی ہاں دبانے چکم فریضہ اللہ مقرر کرے چی امر بالمعروف بکی دو اس مناسب نہی عن المنکر بکی دو اس مناسب کچری وس او طاقت دے او د دین دعوت ورنکو د معروفات او حکم ورنکو د نارواو نه منو نکا نو دیو مجرمی تپوس بچی کی باقی ر چا د جهنم بارکی دیو مومن مسلمان نه پختنا او تپوس پرد قیامت نشکې بیا ګورې سر وقال الذين او ویلیو حاغ کسانو لا یعلمون چن پویدل لولا یکلمن اللہ وی ولی خبر نکوی زمسر اللہ او تأثینا آیہ یا ولی نرازی منتس معجزا دا مشرکانو معجزی بداوی چکل بیوید آز صفا دا مروا دا مکی غرون دید سروز روشی چونکی د نبی دنیا ته دراتلو مقصد د غرونو د سرو جوړیدل نه نبی او فکر روړی چې دا دنیا فانی ده دا عارضی ده ورستو یو دائمن او همیشه ژوند را روان دی چې د امت په ذهن کې فکر د قبر او د آخرت پیدا شي. دویمه مسله دا ده چې الله رب العزت ته دا پته وه چې د دې مشرکانو دا پوښتنه او دا معجزه غوښتل ضد نوې نادن دي. قانون خداوندی داسې دی چې کوم کافرانو په خپل خلی به معجزو غوښتا او هغه به الله د نبی په لاس سرګند کا او انکار به وکړو بیا به عذاب الهي راتلو. اوس دین دا سی الله را سګران نو بلکې الله ویلي چې حبیب ته غواړ دا غرونه به درو کو او کدی بیا انکار کړي نو بیا به عذاب راتلو عمومي عذاب راتلو لکه څنګه په خوانو امتونو باندې راغله او الله خپل حبیب رحمت للعالمین را لېګلې در رحمت للعالمین یو معنا دام دا چې دا الله د حبیب دراتلو سره عموما عذابونه سي شوي بن شوي لکه په خوانو قومونو چې باندې براتلل دا الله د حبیب در رحمت للعالمین غا تقاضا دا تاسو غره کافر سره سکه دا څه کار مې چې په خوانو متونو کې ویوکل نو عذاب خداوندی به بر طرف نه راو. لیکن چې ان کې دا الله حبیب رحمت للعالمین دے در رحمت للعالمین یو وجدا دا چې دا وی دراتلو سره عموما عذابونه شوي هغه بن شوي. کذالک دارنگی قال الذين ویلیو هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه او مثل قولهم فشان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم یو شانتی شوي دي زړونه د دوی. قد بینا الآیات بیشک بیان کړي مونږ آیاتنا لقوم حق قوم نپارا یوکنون چی غیقین کمی انا ارسلناکا بیشکرا لگلی دمونگ تالرا بالحق پحق سرا بشیرن زیر ورکون کے و نذیرا و یر ورکون کے ولا تسألو او تقوس بو نکلی شدتان اے حبیب عن اصحاب الجحیم فبارد خاوندانو د جهنم کی چې دا دی ورته ولراله. وصلی الله تعالی علیه وسلم. په دې آیات مبارکه یو سل شلم کی الله رب العزت نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی ورکړي ذکر الله حبیب د ارچا د پارا فکر منو چې څوکم دی او ور څوک دی خدا په اسلام کې را داخل شي او دا همیشه او دا بدی عذاب د جهنم نخلا شي. ناغلوی دشمنان د دین کې يهود او نصارا دي دا غي بارک د الله حبيب ډېر فکر منو. پدې آیات مبارکه کې الله تعالی ورته ورته فرمایي ولن ترضى هرګي او سليم را ګرانو محترم اوریدونکو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحاله ساته. محترمو د احکام القرآن دوره تفسیر د شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سورت بقره درس ریکارډینګ شروع دی. زمون د دکان پته یاد ساتئ، توحید و سنت کیسټ ایس سی ڈی ریکارډینګ سنټر، مدینه مسجد جانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. موبایل نمبر دی 0313-50-86-087. 0312-916-43-45. تا تردی پوری تتبع ملتهم چروان شیط ددین ددوی پسی د یهود او نصارا او بارکی الله او حبیب د دین اسلام او د دین قبل دول تاسو سوچونه او فکر نه کوي. او دا یهود او نصارا ترقی پوری تا نه خوشحالی غنا تر سوچ د دین په ستا سروان شوی. او مفسرین لیکلی چې د خطاب اگر جنبی علیہ السلام ته د مراد ته امت ته ذکر اللہ دا حبیب بارو کی سوال نے پیدا کی چی دی یہودیان او دا نسوارا او دا دین اغا تابیشی او اغی پس روان شی دیکی امت توئی امت مسلمت توئی یہود او نسوارا ہرگز اے مسلمانانو تاسو نا خوشحالی گنا دا دی دا خوشحالی یو وجشتا چی تاسو دین دا اسلام پریزی او دا دی دا دی باطن دین پس روان شی. او تفسیر روحلوانی کی لکلیو چی اصل کی دید اللہ دا حبیب نا مطالبم کریوا چی رب اس تراشا او مونگ و پخفلمنس کی اتحاد و اتفاقو کو او زمونگ دی دین کی رادن نشف دی آیات کی اللہ مبالغت ای چه اے زما حبیبا د دې خلق نو ګر دی ایمان روړو ته امید نو ساتي دای د تا نه په اس طریقه راضی کی او خوشحالی گنا بلکې د دې درازی کی دو او د خوشحالی یو وجدا چې تدین د اسلام پریزی او د دې پسې روان شي. د دې وجنه تاسو سوچ کوئ يهود او نصارا د مسلمان ناراضی کی او خوشحالی گنا او دکم مسلمان نچ راضی او خوشحال دی اغا ظاہرن دے اسلام دعوی کئی نو دے پا حقیقت کی دے دی دن پس روان شے. ولن تردوا ہرگز راضی کی گنا خوشحالی گنا عنکل یہودو دتان اے حبیب یہود ولن نسوارا او ندرن نسوارا خوشحالی گی حتی تردی پوری تتبع ملتهم چروان شیت د دوی د دین پسې د دوی د دین پسې چروان شي نو اعلی بدای خوشحالي. او د دې آیات کریمه بارک امام قرطبی وای چې غنو ائمه ویلو چې کفر ملت واحده ده. دا آیاتو چې دا غي دلیلو او دې دې کې د ملت د دین داغي فرق داغي ترادف خوله او به ویلي چې تمسک به هذه الايه جماعه من العلماء منهم ابو حنيفه والشافعي وداود واحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى على ان الكفر كله ملت واحده. پدی آیات باندې علماء کرام چې پائے کې امام ابو حنیفہ امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحم الله دی ای وی ټول کفر یو ملت دی اسلام مقابله ور دي نه کې مخکې ذکر دی يهود او نصاراو دی اگر چې يهود او نصارا یو بل لم کافر وای او د اسلام په مقابله کې غي تسو حتا تتبع ملتهم د دوالو د دین نه په ملت واحده سره تعبیرو دا د دې دلیلو چې د اسلام په مقابله کې تمام کفری طاقتونه ملت واحده ده ملت واحد ذکر کو د امام مالک رحم الله مسلک دا د چنه دا کفر ملل دی يهود ځان ته ملت ته نسوارا ځان ته ملت ته هندوان دارنګي دا نور کافر ځان ځان ته ملت دی دا مسلک د امام مالک رحمه الله د اسلام په مقابله کې تمام کفری طاقتونه ملت واحد ده حتا تتبع ملتهم تر دې چې روان شیت د دوی د دین پسې قل ورته وای اے حبیب ان هدى الله بشک هدایت د الله چې قران دی او اسلام دی هو الهدى بس هدایت هم صرف دغه دی دیکھ ګوره دا خبر در لخی چې يهوديان خپل دین ته دین وای نسوارا خپل دین ته دین وای او د قران دراتلو سره دین نه دی پاتې مگر صرف دین د اسلام پاتې نور دینونه دینونه پاتې نه دی هغه د الله د ملاویدو ذریعہ او سبب نشي جوړې دی قل ورته وای اے حبیبا ان هد الله بیشک هدایت د الله چې قران دی اسلام دی هو الهدى هدایتم صرف دغه دین اپل نور شه هدایت نه لري ولئن اتبعت اهواءهم او کچره روان شوی د دوی د خواهشات پسې احوای جمع ذکر کا دی کی اشاره و دی طرف تا چې پدی يهود او نصاراو کې مختلف نظریو خواهشات والا خلق دي ولئن اتبعت اهواءهم کچره روان شیت د خواهشات د دوی پسې بعد الذي پس داغ نجاءك من العلم چراغله دے حاصل شوه دے تا ته علم نا قران او سنت راغ او یو مسلمان مومن ته وای قران موجود دے دین موجود دے او بیام سو د يهود او نسواراو پس روانيږي شکل دای غنتی اخلاق داوی غنتی نور زندگی راغی غنتی اختیار وای مالک من الله من ولی ولا نصير نو نبی تا دا پار اے مخاطبہ من اللہ دا اللہ دا طرفنا من ولی سوک دوست ولا نصویر او نسوک امدادی پورا دی آیات مانے دیر سوچ فکر پکار دے قرآن ٹول دا سوچ او فکر دا پار دے اللہ دی کی خطاب کئی نبی علیہ السلام تا و مراد تی امت تے امت تا وئی کچری دا یہود دا خواہشاتو پس روان شوئی نو دا اللہ دا طرف نتاو سر دوستی او مدد و ختم شی نن تاسو کو سوچو کوئی گور زمون شکلونا زمون اخلاق ودونا غمونا بلکہ ناس تا پاس تا طول دا یہود و دا نسواراو پا طریقی دی او اللہ ویلیو چی سوک زما دا دشمنان و دا خواہشاتو پس روان شی زما دوستی او نصرت و دا دوی نکٹ کی یو طرف تا مونگ دا مدد خداوندی پا تم ایو بل طرف ته الله وای کړي يهود د خواهشاتو ته روان شي او تاسو د ژوندۍ ترتیب او طرز او طریقه دا غي غونتی وي نو زما مدد او نصرت بتاو سره نه نن تاسو ګورې زمو ودونا زمو غمونا هر یو شی وو د قران او سنت نه مخالف دي او د هندوانو د يهودو د نصواراو دا غي هغه طرز او طریقه مو اختیار کړي دیکھ اللہ دا غید عام یہود و نصارا و مزمت ذکر کو خود درست آیات کریمہ کی داغ مومنان و حال ذکر کئی چا غیو یہود و نصارا و روڑے ایمانو اللذین حق کسان آتینا هم الكتاب چورکڑے دمونگا کتاب کدا اللذین موصول نمراد اہل کتاب شی ندا الکتاب نممراد تورات شریف شی یو مانا پا آیات کی داؤ هغه کسان چې ورکړې د موږ کتاب یتلونه حق تلاوته دا یتلونه یاد تلاوت نه ده یاد اپ معنا د تابعداري امرازي یتلونه رواني کی غید دی کتاب پسې حق تلاوته په حق روانه دوسر یا لولی دی کتاب لرا حق تلاوته په حق لستو سره یو معنا پایات کی داوا دویم توجیدام د چې الذین موصول نه مراد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دی نو کده الذین نه مراد صحابه کرام شی رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا نو د الکتاب نه مراد به قران پاک شی یو دریم توجی پایات مبارکه کی دام هوا چې دا الذین نه مراد او ټول مسلمانان دی پټول امتونو کې چې هغه حق پرست تیر شي او د قران او د الله د حبيب نه انکار نه وکړي نو کدا الذين نه مراد هغه ټول امتونو وال شي نو الکتاب به اسمه جنسی هر آسماني کتاب به مراد شي الذين هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړي د مونږه وي ته کتاب یتلونه هغه لولي دی کتاب لره حق تلاوته په حق لستو سره ور حق لستل څنګه دي نداغي علماء کرامو ترتیب ذکر کړي حق لستل د قران څخه دوی نو علماء لیکلي حق لستل دا دي چې د قران د اوامرو سره تابع وي چې اوځي کې الله حکم کوي چې مز او کا حج ادا کا زکات ور کا جهاد او کا نو دغه اوامر وبانی دې پابندی کوي او کوم ځکه چې الله ویلی دا څه بنه کوي منع کړي نه کړي نو داغه نظام ساتي دارنګ حق تلاوت دې ته وایي چې قرآن حلال ته حلال وي او حرام ته حرام وي حرام ته حرام وي او د عمر رضی الله عنه قول امام قرطبي ذکر کړي چې حق تلاوت سره وایي وَيْهُمُ الَّذِينَ اِذَا مَرُّوا بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلُوهَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ دا حقا کسان دی چکل دی قرآن کی پیویات تیر شی وغد رحمت آیات وی نو دی دا اللہ نداغ رحمت سوالو چل اللہ منگم دی جنت و دا رحمت احل اولائک و قابل و مستحق و گرزے وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَعَاذُوا مِنْهَا او کله چې دای تیر شي پایا د عذاب نو الته پناهي غواړي چې الله مونږ بچو ساتي دي ته وای حق تلاوت او د نبی عليه السلام بارک مراغلي چې نبی عليه السلام بکله تلاوت کولو او آیات د رحمت به قران کې تیر شو نو د الله نبی سوال وکړو او چې کله پایا د عذاب به تیرېدو نو الته به د رب العالمین نا دا غ عذاب نه پناهي وغوښته امام قرطبی وی حق تلاوت دیتم وی چه الفاظم ترتیل سروی د قرآت د قوانین و لحاظ ساتی ویفهمون معانی اوزان پمانام پوئے که یو سره د قرآن پاک الفاظ سم نوی یا الفاظ سم نی خود دا قرآن پا مفهوم و معنی زان نده پوئے کڑے نو دے پا دی صفت کی داخل نده چیت لونه حق تلاوتی کی سو کم چې قران باندې ځان نه پوي تلاوت کوي نو داغي اجر او ثواب شته خودي آیات دلان دے داخل نه دي چې یتلونه حق تلاوت دي نو معنا پدې کې داخل روح روانی د غشان ویلو چې حق تلاوت څه ده د قران پاک حق تلاوت څه ده چې دې دې کې الله داغي صفاتو کو ويقرؤونه حق قراءته وَيْلُلِيَ فَحَقْ لُسْتُوْسَرَا وَهِيَ قِرَاعَةٌ تَأَخُذُ بِمَجَامِعِ الْقَلْبِ فَيُرَاعَ فِيهَا ضَبْتُ اللَّفْزِ وَالتَّأَمُّلِ فِي الْمَعْنَا وَحَقُّ الْأَمْرِ وَالنَّهِ وَإِذَا أَغَقِ رَدْ قُرَانَ تَوَي چه دزر توجو سره که او پاغی که در لفظ لحاظ وی او پاغی که معنا کی سوچ و فکر وی چې په معنا ویګین رسو ته فکر وسو او هغه کې د امر حق وي یعنی الله امر کړي نو داغه حق ادا کی چې غا اوامر په زیر اړه او د نهي حق په کې ادا کی چې د کوم شي نه الله رب العزت منې کړي داغه نه منې شي یتلونه حق تلاوته دیو جن د حق تلاوت د پارا د معنا ذکر ضروری ده الذين حق کسان اته ناهم الكتاب چې ور کړي د موږ کتاب یتلونه لولی غیدی کتاب لر حق تلاوته فحق لستو سرا اولائک یؤمنون به دا کسان ایمان ساتی پدی کتاب والے چاہی قرآن لولی او دا دی قرآن پسی تابیری دا دی دا تلاوت دا الفاظ و دا مانا دا وامر و دا حلال و حرام و خیال ساتی اولائک یؤمنون به دا کسان ایمان ساتی بیهی پدی کتاب ومن یکفر بیهی او هر هغه چا چې انکار وکړي به دې دې کتاب نه د به دې ضمیر یا دې کتاب تراجه دې یا نبی عليه السلام تراجه دې و من یکفر هر هغه چا چې کفر او انکار وکړي به دې قران نه یا د نبی عليه السلام نه فاولائک هم الخاسرون نو دغ خلق ام کامل تاوانیان دي هغه کامل تاوان سو چې د کفر پاکی دي دي او د کفر نه لوی تاوان نشته فاولائک هم الخاسرون دیو جن حدیث کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی اوا حدیث دیو کې امام ابن کثیر ذکر کړي دا الله حبیب فرمایلی وفي الصحيح وای صحیح روایت کې راغلی والذی نفسی بیدیه لا يسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بي الا دخل النار نبی علیہ السلام فرمائی زما لفاغ ذات قسم وی چې زما نفس او روح داغه په دست قدرت کړي ناوري زما بارک یو تن د دې امتنا کاغه يهودي دي او ک نصراني دي او به په ما باندې ایمان را نرو مگر جهنم اور تواغد نکی طول لار د الله درزاون گئی بندشي وی سیوا دا اغلارنا چی پاغیبانی سید القائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترات لکڑی ذکر فرمائی ومن یکفر بیہی ہر اغچا چی انکارو کو بیہی دا قرآن نا یاد نبی علیہ السلام نا اغا یہودی دے یا نصرانی دے یاد یوب الملت و دا باطل دن سر تعلق لری فاولائک هم الخاسرون ندغ کسان هم دوی تاوانیان دی او دا آیات بیا مکرر شو دا دریم ځل ندی تکرار راغې فرمایا بنی اسرائیل اے اولاد د بنده د الله چې حضرت یعقوب علیه السلام یا بنی اسرائیل تفسیر در لمخ کې تیرو چې دای سر په معنا د عبد راضی او ایل په معنا د الله په سوریانی جب کې راضی اے اولاد د بنده د الله اے بنی اسرائیل او ذکرو رایات کئی نعمتی نعمتنا زبا اللتی حاغ نعمتنا انعمتو علیکم چما انعام و احسان کڑے و پتاسو او غسین عاماتو ناغاولنی آیات کی در لاغ آیاتونا ذکر شو چید دی انعاماتو ندادا انعامات مراد دی و انی فضولتکم او دا چیز چیم غرکڑی میوئی تاسو و انی فضولتکم او بیشک از چیم غرکڑی میوئی تاسو على العالمين فمخلوقات دخل زمانه باندې وتقو ويريږي يوم انده غورزه نه دا يا تمخ کې تیر شي او تفسيري او تفسير وضاحت تیر شي وتقو ويريږي يوم انده غورزه نه لا تجزي نفس عن نفس چې بدله ورنکي او نفس عن نفس بل نفس تشين ضرب فائده ورنکي کافي بنشي او نفس دبل نفس نشین ضربر لکه دنیا کې ګوره اوسړي له تکلیف وي نو د بچو په ځای والدین مخلو دريږي رشتہ دار قام قبيله او خاندان دريږي حل ته چې دي د ارچا په سر بخپل خپل خبره بلار د زوی نه سوچتول نشي کوله نو زوی د والدین سره سمدد نشي کوله هر سړی په خپل بوج به په خپل سر وي لکه رسول روان دي الله وايي سوره لقمان کې لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا اے خلق دا غرض نو یری گئی چې پلار به د بچو نه څه تکلیف پورته نه کی نو بچی به د پلار نه پورته نه کی لا تجزی فائدہ بور نه کی نفس یو نفس عن نفس بل نفس تشه ان ضرب ولا يقبل ولا قبول کریشی منها د دې نفس کافرا او مشرکنا عدل سفیدیا او جرمانا چګنی دنیاوی عدالت ته او د پدوانه سو جرم بولگی او غاړه و اخلاص شي لکه دنیا کې سوک سو جرم وکي نو کله قوم او کله حکومت ورته جرم واوره یغه چې ادا کی نو زبی غمش الله او یل ته جرمانر مرمانه بني په مالی فدیو جرمانو بخلاص نشي ولا تنفعها شفاعت فائدہ بور نکی دغه نفس کافر او مشرکتا شفاعت د چا شفارس ذکر د کافر مشرک د پار شفارس بنی د مومنان و مسلمانان و شفارس با انبیاء علیہ السلام کئی مومنان اولیاء و بزرگان بکئی ولا هم ینصرون او نبد دوی سر انداد اکلیشی بیا گو رئی سر ولن تردع او چرم خوشالی گنا رازی کی گنا عنک الیهودو دتان اے حبیب یهودیان ولن نسوارا اون نسوارا حتی تتبع ملتهم تردیچ روان شت دیند دوی پسی علا بدی رازی کی یو خوشالی با چه قرآن و سنت و دا اللہ تابداری پریزی او د دې د دې محرف دین د دې باطل دین چې دای په کې تحریف کړی هغه په سر روان شي قل ور توا ان هد الله بهشکه هدایت د الله چې قران او اسلام نه هو الهدى هم دغه یوازې هدایت ته بل شی هدایت پاتې شوی نه دی چې قران کله الله را لېګل ولئن اتبعت او که چلتا بداری دیو کا احواهم دخوایشات ددوی بعد اللذی پس داغنا جاکا چراغ لیتا تا من العلم دکوهی و دعلمنا ما لکا نبیتا دفارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا من ولین سوک دوس ولا نصیر او نسوک امدادی الذين هاكسان اتيناهم الكتاب چورکړو موږ هغه ته کتاب يتلونه لولیا غیدی کتاب لرا یاروانی گیو تابی کیږي غیدی کتاب پسې حق تلاوته په حق لستو سره لولی او په حق تابیداری پسې دی پسې رواني اولائک دغکسان یؤمنون به ایمان ساتی پدی کتاب ومن یکفر بیهی او چاچ انکارو کو بیهی دی کتابنا فولائک هم الخاسرون ندغ کسان هم دوی کامل تاوانیانی یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل اور آیات کئی نعمتی نعمت نظما التي حق نعمتنا انعمت عليكم جما انعام و احسان کړو پتا سو و اني وبشک ذچم فضلتكم وروالم در کړو تاسو تعال العالمين ومخلوقات د خپل زماني واتقوا يريغي يوما ده ورزنا لا تجزي چ کافي بنشي لا تجزی فائدہ بورن کی نفس یو نفس عن نفس بل نفس تا شیئن ضربر ولا یقبلن بقبول کریش من ها ددغ نفس کافرا و مشرکنا عدل سجرمانا و فدیا ولا تنفعها او نب فائدہ ور کی دی نفس کافرا و مشرکتا شفاعت دچا شفارس ولا هم ينصرون او نبد دوی سرم دا دکړشی مخکې الله رب العزت حال د بنی اسرائیل ذکر کو او خپل انعامات احسانات یې غی ته وریات کل او دا غی د ناشکرۍ بیان وکړو دیوې کې الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام حال بیانی او ذکر کئی. فرمائی و اذب تلا یاد کاغ وقت چه امتحان روستے و اللہ ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام بان ربہو رب داغ بکلمات پا یوسو حکم نسرا فاتم مہن ناغد اغا حکم ناو کلمات پرکڑی. قال رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام تویلی انی جاعلک بیشک از گرزوم تا للناس دپار دخل کو اماما دینی مشر اور رہنما و مقتدا. قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی اے اللہ زما پا اولاد کم دینی مشران جوڑ کے. قال اللہ رب العزت ورتویلیو لا ینالو نرسیگی عہدی وادز مشرعی زما الظالمین ظالمانو تا. دیکھ اللہ رب العزت دخپلو یوسو امتحانات و ذکر کئی پا حضرت ابراہیم علیہ السلام. علماء لکلی اصل کے امتحان و ازمائش خددا سے چا اغستیشی چاغ معروف او معلوم نی ندل تو ابراہیم علیہ السلام یو معروف او معین شخصیت ہو بلاغسو کی امتحان اخلی چاغتا دیوشی حقیقت دارنگ قابلیت معلوم نی علماء لکلیو دیرے کہ اللہ دیو بندہ دیو نبی امتحان چی اخلی نو دا امتحان دا غد تربیت او دا کامیابی دا پاروی دا ربوہو پدی لفظ کی اشارہ دیتوا چی دا اللہ پدی ازمائشون امتحاناتو کی دخپ الخلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تربیت کولو. او دا کلمات سو چی اللہ رب العزت دے ابراہیم علیہ السلام پاغبان امتحان اغسطو نو دا غی بارکی دو لماو گن اقوال لی. یو قول پاغی کی دامو چی دین مراد اغا فطرتی سنت تی چی اغا اللہ رب العزت پا حضرت ابراہیم علیہ السلام سکڑیو پاغی بانی اغا جوندی کڑیو پاغی بانی اغا اللہ رب العزت جوندی کڑیو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے چی دا کلمات چه پاغی دے ابراہیم علیہ السلام امتحان اغسطل شوی و لسو او دا لسوارا فطرتی سنت تی لکا مزمز شوا پا او دس کی خلقنگ آلول استنشاق او دس کی پوز صفاکول و باچول دارنگ درم و قص و شارب دبریتو لندول بریتونا لندول و اعفاء اللحیاء و دا گری اگدول دار ابراہیم علیہ السلام اغا فطرتی سنتو دارنگی دا سنت طریقی مطابق سر او داغی پا منس کی لکی ریستل و نطف العبد او دا ترخن و صفائی کول و تقلیم الازفار او نکون کٹ کول و حلق العانا او حلق دعانی یعنی نور صفائی کول والاستطوابا او استنجا فوگو بار استنجا والخطان او خطن کول نماشمانو داغ فطرتی سنتو چی اللہ رب العزت دے ابراہیم علیہ السلام ناغستی داغ فطرتی سنتو لکہ امام قرطبی ملغ ذکر کریو چی داغ فطرتی سنتو چی ددی کلماتو پزریئے اللہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا غی امتحان اغسطے او غی نورم دیر ذکر کری اغی امتحاناتو کی دامو موتا دے امام مالک رحم اللہ کی راغلی دا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ قول لے چې ابراهيم عليه السلام اول شخصيته چې ختنه کړو وا دارنګ اول شخصیت دې چې ملمنو ته ملمستیا ور کړو دارنګ اول شخصیت دې چې قلم الاظفار نکونه کټ کړو بریتلن کړو او اول شخصیت دې چې دا غي په ګیره کې سپین ویخت لګیدل او چې کله سپین ویختو قتل ودا سشه دې زما ربا الله ورته دې عزت ته وی الله دا مات نورم زیات کا دا مات نورم زیات کا دارنګ امام قرطبی لیکلی داول شخصیت د چمل منو د پاره شریف جوړ کړو یعنی شریف دیتا وای چې روټۍ غوخه شوروا جوړه کی او پاغه کې روټۍ چوری کی اول شخصیت د چ پتوره وال کړو دارنګ اول من لبس سراویل اول د هغه چانه دی چې غي د پرتګ استعمال کړي نو دا سنت طریقہ و دارنګ د الله حبیب فرمایلی کما منبر جوړ کو نو ابراهيم عليه السلام منبر جوړ کړو او کما پلاسو کې امسار اغستي نو زما نیکه حضرت ابراهيم عليه السلام پلاسو کې امسار اغستو نو باز علماء لیکلو هغه سنت داو هغه کلمات داو چې پاغي الله د ابراهيم عليه السلام امتحان اغستو او هغه کې ګوره داو ابراهيم عليه السلام ته ذکر نبوت ملاو شو نو دسو خلقو سره داغه واسطه او مقابله رااله مخله والد سه بدره دو چغلوی بت پرست او داغه وحلوی یعنی داغه یو دینی رهنما او د مشرکانو پلار مخله ودره دو لیکن ابراهیم علیه السلام د پلار پرواو نکا تر دې چې پلار د کور او د وطن نه مشړلو خود حق د ایمان او د توحید د بیان نه ابراهیم علیه السلام مننه شو دا یو لوی ازمایش چې قران زې په زې راغې ذکر کړي دارنګ قوم ورته ټول مخله ودرېدو او د ابراهیم علیه السلام او داغه د بیبی نه علاوه په کې بل هیڅوک مؤمن مسلمان نو بل هیڅوک په کې مسلمان نو نو د ټول سلام علیکم په دغه امتحاناتو کې دا امتحانمو چې بادشاہ وقت آغا یو لوی اور ته ورغورځول خو په دغه امتحاناتو کې دا امتحانمو چې بادشاہ وقت آغا یو لوی اور ته ورغورځول خو هغه د خپل خبره کې کمزوري او کمیرانه وستو او الله دا اور نرو غرمټو صحیح سالم رويستو بیا د هجرت مسله پکې رااله دارنګ د هجرت نفس د الله حکم وشو چې دا خپل بیبي او معصوم بچي حضرت اسماعیل علیه السلام دا با پا یو خوشی بیابان کی پریزه نو په خوشی زنگل کی پریخون بیا دا اللہ دا طرف نه حکم راغی چی دا خپل بچے با دی زبحکے داغ امتحاناتو پا ابراہیم علیہ السلام چی دے دے کہ اللہ داغی ذکر کئی وَيَزِبْتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یاد کا غوخ چی امتحان اغسطے ہو دے ابراہیم علیہ السلام نا ربو رب داغو بکلماتن پیوسو حکمونو سرا فاتمهن نو دے پورا کړو دا الله دے طرف نه اوامر او هر خبر حضرت ابراهيم عليه السلام پورا کړو هر خبر حضرت ابراهيم عليه السلام پورا کړو او هر یو امتحان ډیر لوی لوی د بچی زب حقول وطن پر خدل دارنګ اورته ور غرزول د قوم د والد او د بادشاہ وقت مقابله کول تن تنها کله چې دغه امتحانات پوره کړ قال رب العالمین ورته ویلو انی جاعلک للناس اماما بیشک از تا غرزوم د خلکو د پار دینی امام رهنما او مختدا او مشر او باز اهل علم لیکلو چې دې دې کې د کلمات او مراد هغه دیرش خبرې دي چې قران پاک زې په ذکر کړی نو هر مسلمان ته د امتحانات مخلقول پکار دي وای دي کې هغه لس دا لکه ګورې د اتلسمه پاره پاول کې اتلسمه پاره پاول کې راوي هغه دیرشو کیسه داو ابتدان الله فرمائی قد افلح المؤمنون بیشک کامیاب دی مؤمنان یو پا کلماتو کی کلمت ایمان وا او حضرت ابراہیم علیہ السلام اغا قبول کڑی وا او پاغی استقامت او کلک ولار الذین کامیاب مؤمنان حق کسانی هم فی صلاتهم خاشعون چاغوی پخپل منزنو کی عاجزی کون کی دی دویم امتحان سو عاجزی سر اللہ تمسکول درم آیات یا غدرم امتحان ذکر کئی والذین اودا حق کسان دی کامیاب مومنان هم عن اللغو معرضون چدای د برباد او مجلسونو د ګنا د زایونو خبرونه مخړای کم مجلس چې د ګنا ده او کم زه کی چې ګنا کیږي هغه نه مخړای کدا شرک وی کو کفر وی کفس کو فجور وی کډول او سرناوی کنور د ګنا زایونه دي او د مؤمن صفات سره والذین هم عن اللغو معرضون کامیاب مومنان هغه کسان دي چې دید برباد خبرو نمخړای والذین هم للزکات فاعلون دا هغه کسان دي چې زکات لرا ادا کوونکي دي والذین دا هغه کسان دي هم لفروجهم حافظون چې دید خپل شرمگاهونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم مگر پر بارد بی بیانو دجوی کی او ما ملکت ایمانهم یا حاغچ مالکان شوی دی خلاسون دجوی فا انہم غیر ملومین نو دید اخفلو بی بیانو دوی نبارکین دی ملامت کڑی شوی فمن ابتغ آغچا چلٹونو کرا ورا اذالک الاود دینا فاولائک هم العادون نو دغا کسان هم دوی د حد نور اوڑی دن کی دی والذین او کامیاب مومنان حق کسان دی هم لی اماناتهم چی دوی دخپل و امانتنو و عهدهم او دخپل و عدو راعون لحاظ داری کوی والذین دا کامیاب مومنان حق کسان دی هم علا صلواتهم یحافظون چدای پخپلو منځونو حفاظت کوي دا تقریبا 300 ذکر شو نو لاوی دالس صفاتونه چې چا کوي اولائک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس دا کسان په میراث بوالي هغه چې په میراث بوالي جنت فردوس هم فيها خالدون وی بدای په دې کې همیشا نو لس اوصاف اغا کلماتو کی داو کم چی دیدے کی ذکر شو دارنگی لس ذکر شوی دیو گو رئی یو لسم پارا سورہ توبہ کی نو دا اوصاف سڑے زان لمخی لکی دکر آتاو چی دا سورہ مومنون کم آیاتو نو غاور دل دا صفتو نو چی چاکی وی دا اللہ وعدد چی دے و جنت فردوس تزی یو لسم پارا گو رئی آیاتی کریمہ یو سلدو لسم دے التائبون العابدون اللہ و ایدا مومنان ہم دوی توبہ استن کی دی پدائی کلماتو کی یو کلمہ سوا یو صفت سو چنبیاء علیہ السلام بڑے لی توبہ استی و خاص کر ابراہیم علیہ السلام العابدون او دوی عبادت کون کی دی الحامدون دا اللہ حمدنا استائنی و تعریفنا کون کی دی السائحون دای ګرځیدون کی دی پاره د جهاد فی سبیل الله یا السائحون دایرو جدار وی الراکعون الساجدون او دا مومنان رکوع کون کی وی سجده کون کی وی الامرون بالمعروف حکم کون کی وی دنے کو ورناهون عن المنکر او خلق منی کوی د منکراتنا رواونا جیزنا والحافظون لحدود اللہ او دی حفاظت کون کی دید اللہ د حکمنو وبشر المؤمنین او زیر ورکا دغ صفتن وال مومنانو تا اے حبیب دام یول صفات شن ور صفت د توبی دارنگی صفت د عبادت صفت د اللہ د حمد دارنگی دروجی صفت اللہ ترکو سجدہ کول امر بالمعروف نیکو تخلق رابلل دا منکراتو نخلق منکول نغلس بکداو دارنگی لس سورہ معارج کی را دیو گرائی سورہ معارج را دی پیوکم دیرشم پارک دا دیرش کلماتو چی اللہ دے ابراہیم علیہ السلام امتحان اغسطے ہو پی یو کم درشم پارا سورہ معارج او آیات دو اشتم دے اِلَّا الْمُسَلِّينَ مَگر مُسْكَ اُن کی کسان یو صفت دا مُز دے الَّذِينَ هَغَ مُسْكَ اُن کی هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ چِدْوِي پَخْبُلُ مُنزُنُ وَمِشَ وَالِ كَيْفْ امیشا پابندی سره مسکه او چکله د زړه خو خیو کی او کله نکی نه کوي نو دا د خواهش او د طبیعت مسلمانی دا والذین او دا هغه کسانی فی اموالهم چې په مالونو د دوی کې حق معلوم برخاوی صد مقرر او معلومه للسائل د پاره دا فقیر او د مسکین چې سوال کوم کې وی والمحروم او ده پار ده نسوال کونکی والذین او ده هغه کسان دی یصدقون بیوم الدین چه دی تصدیق قوی دورز ده قیامت والذین او ده هغه کسان دی هم من عذاب ربهم مشفقون چه دی ده عذاب ده خپل رب نیریدن کینی ان عذاب ربهم بیشک عذاب ده رب دلوی غیر مأمون ندے داغینا امن ورکڑے شوے والذین هم لفروجہم حافظون او داغا کسان دی چی دخلو شرمگاہن حفاظت کئی دبتکاریو دسرگنی دونا اللہ لازواجہم مگر پبارد بیبیانو ددوی کے او ما ملکت ایمانوہم یا حاغچ مالکان شوی دی خلاسون ددوی فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ نُدَيْ فَدِيكِ مَلَامَتَنْ دِي فَمَنِ بْتَغَى غَچَاچِ طَلَبُوا لَتُونَوْ كَوَرَاءَ ذَالِكِ إِلَاوَ دَبِينَا فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ دا خلق دا حدنا ورتی ریدن کی دی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ عَوَاقَ سَانْ چَغَيْ پَخْبُلُوا مَانَتُنُوا وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ او پخپل وادو باندې پورا والے کئ لحاظداری کئ والذین او دا کسان می هم بشهاداتهم قائمون چې دای پخپل گواهو ټینګ او کلک او مضبوط ولاړ دي چې گواهی د توحید دا هغه گواهی د رسالت هغه حق خبره را دنیوی معاملاتو کې گواهی لري په کلک ولاړ دي والذین هم علی صلاتهم یحافظون او دغه کسان په خپل منځونو حفاظت کوي دا لس صفات شول. نور پسې وی اولائک فی جنات مکرمون دا صفاتون والا په جنتونو کې عزتمن مکړې شي. دا دروالو سورتونو کې چراجه مکړي نو دې کلمات نه یو دیرش جوړيږي دا کلمات چې الله د خلیل امتحان اغستو. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یاد تاغ وخت ابتلا چې امتحان او ازمائش راوسته او ابراهيم عليه السلام باندې ربه رب ابراهيم عليه السلام بكلمات پيوسو خبر سرا پيوسو حکم سرا فاتمهن د حضرت ابراهيم عليه السلام هغه پوره کړیو. الله د طرف نه به حکم راغ ابراهيم عليه السلام هغه پوره کړ. قال الله ورته ویلو انی جاعلک بیشک زگرزوم تا لناس اماما دخل کو دفار اماما مشر. اللہ یو دمر لوی قبولیت عام ورکو چو علماء لکلی ابراہیم علیہ السلام تدا سی قبولیت عام دے چو گر را یہودیان ہوئی منگ پا دین ابراہیمی و ابراہیم علیہ السلام زمون مشر دے نسوارا وی مونگ پا دین ابراہیمی و ابراہیم علیہ السلام زمون مشر دے ہندوانم زان ابراہیم علیہ السلام تا منسوب کئی یعنی قبولیت عامہ اللہ ورکو رب العالمین رد کرے چھ اس سوک پا دین ابراہیمی ندی سیوا زماد حبیب و دد سی امتیان ان اول الناس بی ابراہیما للذین اتبعوه و هاد النبیو. اللہ فیصلہ کرے ہو. قال ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی اے اللہ زما پا اولاد کم دینی مشران جوڑ کی. اللہ ورطوی چستا دا سوال قبول لے ستا پا اولاد کم پیغمبران و امامان بجوڑوں. وقال اللہ ویلیو لا ینال عہد الظالمین نرسیگی وعد زم شرعی زما ظالمان تا یعنی ستا پا اولاد کی چی پیغمبران یا ایلی با مشری ورکوم و چی چاکی ظلم نے نو اغا نبی نشی کرے. نو دا مسئلہ قرآن ذکر کا چی نبی دا نبوت نمخکم دا ہر قسم ظلم نپاک. تا زمان دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی انبیاء علیہ السلام دا وڑو علی گناہن نپاک دی ذکر نبی تا معصوم ہوئی معصوم منگ اوتا سو غنا بالغ ما شمان و توائی هر نبی معصوم وي د نبوت نه مخکې پاغمانې سو ګنانی نو نبوت نه رسو خوشوال نه پیدا کی. نو دا الله ورته وی چې وعده در سره کوم غستا په اولاد کې چې ظالمان وي ناغی ته امامت او مشری د نبوت نه نبو ورکو ځکه د نبی لپاره دا ضروری دا چې هغه به د نبوت نه مخکې او رسو د هر قسم ګنا نه زوي داغې نه به پاک وي ځکه دا الله حکم وي هر دور کې چتا سو د نبی پسې بزای. نو الا اعاذ بالله کده نبی نو ګناونه سرګندیږي نو بیا خلکو لسو کم د شغي پسې زای. نو د نبی د بدن نه د هر پیغمبر د وجود مبارک نه ګنا نه سرګندیږي او د دین خبره ته سرګندیږي دی وجنا مسله دا چې ګوره د الله د حبیب دا غي چې سکړی او چا په کم حال لیدلې غټول دین دی غټول دین نه بای صحابي ما وزنی وخ روایات نکل او زنی وخ بمینی نکل رجا میں دا اللہ دا حبیب نے تپوسو کوئی نبی علیہ السلام میں زما دا خلیل چی سروزی غلیکا اللہ وی وما ینفق عن الہوا زما حبیب دا خواہش خبری نکل دا کمی خبری چی دا خلیل مبارکی نروزی دا دا اللہ رب العزت حکم بو بیا گو رئی سر لغیات مبارکی. وَعِذِ بَتَلَا عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یاد تاغ وخ امتحان روستے ہو پہ ابراہیم علیہ السلام بانے ربہ رب داو بکلمات پیوسو حکمنو فاتمہن نکرکڑیو دا او دا خپل حبیب توائی دی مسلمانانو توائی چکا پتا سو امتحانات بھی نگور تا سوائی جمونگ پہ دین ابراہیمیو او زمونگ ابراہیم علیہ السلام رہنما و امام دے نچپاغ امتحاناتو نتاسو چزان اغتا منصوب کوائی پتا سو با امتحاناتو ورد آغی دی پیدایش نراوالا تر مرگ پوری ازمائشون امتحانات قال ویلو رب العالمین انی جاعلک بیشک زگرزوم تا لناس اماما خلق دفار امام و مشر. قال ویلو حضرت ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی اے اللہ زما پا اولاد کم دینی مشران جوڑ کے یعنی پیغمبران جوڑ کے. قال اللہ ورت ویلو لا ینالو نرسیگی عہد الظالمین وعدد مشرعی زما ظالمانو تا. دیمخ کے آیات مبارکہ کی تیرشی بھی چہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تکل اللہ دینی امامت و مشری ورکا ناوی فرمایلیو چہ اللہ زما پا اولاد کم دینی مشران جوڑ کے دا اللہ دا طرف نورتا حکم راغلیو. اللہ فرمائلیو قال لا ینال عہد الظالمین وی نرسی گی وعدا دا مشرعی و دا امامت زما ظالمانو تا. دیدے کی دا خبر تاسو تکیروا چی دی امامت نمرات کے امامت دا نبوت شی نو امامت دا نبوت آغا دا ظلم و دا گناہ سرنی نو مسئلہ دا اہل سنت والجماعت دعوی چی نبی دا نبوت نمخکم دا گناہ و دا ظلم نپاکوی نبی دا نبوت نمخکم دا ظلم و دا گناہ نسوی دا غی نپاکوی. او کدی دے کی امامت نا عام و مشری مراد شی نو دا غی دا پارا مخا خبر دا دا امام قرطبی ذکر کری وی استدل جماعت من العلماء بهذه الايه دلیل نیولے دے یو جماعت د عالمانو نه پدی آیات مبارکہ علی ان الامام یکون من اهل العدل والاحسان والفضل چې د امام د مسلمانانو د مشر د پاره دا ضروری دی چې د به انصاف والو نوی احسان والو نوی او دے با دا اہل الفضل او دا شرافت والرے ہر چی فسق و فجور او ظالمان لی نو دے اہل دے امامت نلی. فاما اہل الفسوق والجور والظلم فلیسو لہو بی اہل کم چی دا فسق دا فجور دا ظلم او دا زیادی خاوندان لی نو دا دا امامت دا مشرعی دا مسلمانان و اہل لی. او دلیل پسو چلا و لا ینال عہد الظالمین لا ینال عہد الظالمین دیو جنا علماء کرام اکثر پدیدی چی فاسق فاجر ظالم اہل امامت لرے حکدا سی او ظالم مسلط شو نداغ بارا کس پکار لی یو بادشاہ دے دے مسلمان او ظاہراً کفر داغن سرگن ندے او نور ظلم داغ مشہور دے نو خلق بددن امامت و مشرعین انکار کئی او قصب کئی بددے کہ امام قرطبی دا ذکر کری چی اکثر اہل سنت والجماعت پدی دی والذی علیہ الاکثر من العلماء ان صبر علی طاعت الامام الجائر اولا من الخروج علیہ اکثر علماء پدی چه صبر پتا بیدارای د امام او د ظالم بادشاہ دا غوردی دا غد بغاوت نا ذکر عوام او پلاس کی دور قوت نوی نپاغی کی دیوینو توی دو دا امن خرابے دو خطر وی. او پدی کی د ظالمانو بی او کفانو لاسم کو لاوشی نو آغی بیادا کی او قتلون پا مسلمانانو بانے چھے دا دا اکثر اہل سنت والجماعت و مسلک دے. او دا مسلک چی بادشاہ مسلمان دے خو ظالم دے نو دا غا بغاوت بے اختیار ہے دا دا معتزلو دا خوارج و مسلک دے دیو جنگور ہر دور کی امت مسلمت سوچ پکارو چی کل بادشاہ دے او اغا ظالم دے او سرگن دنور پشان کفر دے تینے دے قتلے نو سرد آغد ظلم نا دا اہل سنت والجماعت مسلک دارے چھے دا بغاوت صورت بنے اختیارے پدې کې امت ته تکلیف ملاوش د امت پلاسو کې قوت او طاقت ني لکډېر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د حجاج ابن یوسف په ظلم باندې صبر کولو خداغه بغاوت وکول دارنګي د نور ډېر ظالمانو حکمرانانو په وخت کې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دای په ظلم صبر کړي وردا معنا نه چې ګنیو بادشاہ ظالم دې دغه ظلم له ظلم نه وي یو بغاوت ته چې تو سره ورې جدا حکومت منم نه نو بغاوت سره د بادشاہ سره مقابله جوړي او پاغي کې عوام او ته مسلمانانو ته ډېر لوی تکلیف رسی نو دی یو ظالم بادشاہ مقابله کې د بغاوت په شکل کې راوتل دا د خوارج او د معتزله مسلک له کم مسلک چې د اهل سنت والجماعت وی د صحابه کرامو پاغي کې امت ته خیر ملوي پاغي کې امت ته سکی خیر ملوي قال لا ينال عهد الظالمين قال ویلو الله رب العزت حضرت ابراهيم عليه السلام تا لا ينال چنرسيږي عهدي وعده د مشرعي زما الظالمين ظالمان وتا واذ جعلنا البيت يات کا وخت ګرځول او مونږ بیت الله شریف مثابتا للناس د مثابتن غني ما ناګاني دي یو معنا دا وزید ثواب د خلکو د پاره بیت الله شریف حرم حدود حرم دا د ثواب زی الله ګرځولې یعنی یو نیکی پکی یو په لاک دا لکه دې دکی یو نیکی سړیو کی ناغه یو نیکی وی هاغه دې کی یو نیکی یو لاک بدله الله رب العزت ورکه مثابتا للناس ورته په دې اعتبار وې زید ثواب د خلکو یا مثابتا للناس دې ته وې زید تلو او راتلو چې څومره اغزه لذین عزلت نه مړیږي نه بلکې هر پیر چې واپس مسلمان راضي نو دې وې رما پورا حاجت او خپل ارمان پورا نکو نو مثابتا للناس زید تلو او راتلو چه پا بار بار تلو سرا دزل ارمان پاغی پورکی گینا اغا شوق اغا پورکی گینا داد اغا اللہ دکور خاصیت دے چه پا بار بار تلو سرا غی سرا نور مین پیدا کی گی او دا مومن مسلمان زل داغین مڑی گینا او زل مڑی دل داغینا دا یولوی دا نقصان خبره یا مصابتن مانو زید جمع کیدو د خلکو د پاره دا ټول معنا غانی د دې کی روح المانی امام قرطبی ذکر کړی وی چې مصابتن په معنا مجمع لهم زید جمع کیدو د خلکو د مسلمانانو او مصابتن مانو زید ثواب او دا رنګي مصابتن مانو زید تلو راتلو دارنگی مصابتن ویلکی زید پناہیتم فمانا دا معاون او دا ملجعن لے زید پناہی دا پار دا خلق و امنا او زید امن زید امن لے یعنی دا زید امن دا چا دا پار لے چکم مصیبتن کی دیئیتا لکتا اس طرح روان یا اللہ رب العزت شلم پارا کیوئی اللہ ویدہ گورینا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا دا مکیوال گوری ده چی مونگ حرم شریف زید آمن گرزولی ویتخطف الناس من حولهم گیر چاپیر خلق پو فساداتو کی او حرم شریف دا امن و امان زیده نو دید اللہ دا دی نعمت شکر نادا کی نو امن والا زیده دو سیدون کو دا پارا یا و امنن زید امن دے د حاجیانو د پاره د عذاب الہینا زکه یو سړی چې صحیح حلال مال باندې حج کی نو د حج سره گناهونه مخکینی الله ختم کی دغه مراد حقوق العباد نه معاف کی کبندگان سره چا ظلمونه کړی ناغه په حج معاف کی گنا دارنګ یو سړی باندې حقوق مالیه دی لکه کفاره نظر منله کفاره پاتیدا قسم خړلې کفاره پاتیدا نو دغا کفارات مالیه په حج معاف کی گنا اب باقاعدہ ادا کوي الب معاف کی حقوق العبادم په حج سره معاف کی گنا نو زید امن د حاجیانو د پاره ده چې کله صحیح حجو کی نو د عذاب الهی نو ورته امن ملاوشي، یعنی گناهونه الله معاف کی، کم چې د حقوق الله سره تعلق لري، هر چې حقوق العباد دی ناغه په حج سره معاف کیږي. نا یا زید امن دے دا مسلم دا یو سړی کو ظلم او زیاته او کو قتل او کو او دے لاړو حرم شریف کی پټ شو، نو ایده به حرم شریف کی رانی وی نشی د قصاص او د قتل او لپاره، بلکې د باندې د خراس کا کو د خبرو د معاملات تنگی براولی چې دے د لوګي د وجه نه تنگ شیو حضور حرم نباروز او هغه کم قتل او قصاص کم قتل چې کړه اس داغي په مقابله کې د قصاصن سشي قصاصن له راغي په مقابله کې قتل کړي شي. دا مسله وه د شریعت چې یو سړی که جرم کړم د حدود حرم کې په هغه وسو کلاس نه چي او هغه هغه د کرانی سینا و امنا او دا ګرځول د موږ زیدامن واتخذونی سی من مقام ابراهیم دا هغه مقام ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نمس والله زید مج مقام ابراهیم نس مراد دی او وجد دی نزول د آیات مبارکه سوا نو مقام ابراهیم کی یو قول دا دے چې دین هغه خاص ګټه مراد دا چې حضرت ابراهیم علیه السلام د بیت الله شریف تعمیر کولو او په دغه ګټه باندې بولاړو نو پاغی کی د جیتو پوری دا غی قدمونه مبارک جوشی او دا داغوی معجزہ چی او دم رسخت گٹا اللہ نرمکا او تر جیتو پوری دا غی قدمونه پاغی کی ورخف شد. نو مقام ابراہیم نا اغا خاص گٹا مراد دا اغا خاص گٹا دا دینا مراد دا او اللہ ویونی سی مقام ابراہیم زید مز ندغل تمسکل مستحب او سنت دی، هر دو رکعت چې طواف نفس یو نا واجب دی مذهب حنفی کې. یو مسلمان ته الله د حج د عمرې او د بیت الله د استوګ می توفیق ورکي نو دې چې طواف وکي د طواف پسې دو رکعت نفل واجب او پاون رکعت کې د سوره فاتحه نه پس سوره کافرون لستل سنت دی او په دویم رکعت کې د سوره فاتحه نه پس سورہ اخلاص لستل سنت دی. نو دا دو رکعت کول واجب دی او مقام ابراہیم سره کزی وی او خلق لمطاف تنگی گنا او طواف کو ان کو تا ضرر نرسی نو خاص دا مقام ابراہیم نو رست کول دا دا مستحب درجہ او که خلق لتکلیف وی نو دو استحباب دا وجہ نو خلق بتنگی نزک دا خلق پریشان کول حرام دی دیو مستحب د وجنه خلق له ضرر بنرسه. نو مقام ابراهيم د غزيت مراد یو قول داده چې مقام ابراهيم نه مراد اغه ټول مکانات د حج دي، منا، مزدلفه، دارنګ میدان عرفات، د ټول توي مقام ابراهيم، یعنی کوم زاینو کې چې مناسک او احکام د حج ادا کیږي دی طول توی واتخذو من مقام ابراهیم مسلا. و دا غم اخکنه قول چه مقام ابراهیم نمراد اغا خاص گتا دا دا دا جمهور علماء قول لے او دا چه مقام ابراهیم نمراد طول دا حج اغا مقامات تی دام پسلف صالحینو کی دا اکثر قول لے دا اکثر قول لے لکه ابن عباس رضی اللہ عنہما اطوائی ابن عبی رباح ایوی چه دین مراد د حج غټول زیونده دی، یعنی عرفه، مزدلفه، دارنگی منا، د شیاطین وشتو غزایونه دا ټول د دین مراد دی. او منه قول داو چه مقام ابراهیم نه مراد غ خاص گٹه دا او مقام دیده کی مقام مفعل وزن د قیام نه، یعنی مکان قیامه زید و دریدو د ابراهیم علیہ السلام او دا غا گتوا چی ابراهیم علیہ السلام پاغی و دریدلو کلا چی دیوالو نوچت شل او دا گتو پورتکولو ناغا کمزور شویو او حضرت اسماعیل علیہ السلام گتو بور کولی او پدی که دا غی قدمون دی او بازی ویلیو چی دا اغزیت مراد دی مقام ابراهیم نا چې په دغه ابراهیم علیه السلام ولاړو او چکلے بیت اللہ شریف جوڑ کو اللہ ورطوی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ اللہ ورطوی